یا سید امیر اہل سنت، کیا جہاز میں بوجہ مجبوری سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر کیا بعد میں اس نماز کا اعادہ کرنا پڑتا ہے، یا نماز سیٹ پہ بیٹھ کر کس طرح ادا کی جائے؟ دیکھیے، فرض نمازیں جو فرض، وتر اور سنت المؤکدہ فجر کی، یہ نمازیں تو سیٹ پر بیٹھ کر نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ کھڑے کھڑے قبلہ رو ہو کر پڑھنی ہوگی، اور ہوائی جہاز میں پڑھنا ممکن ہے. الحمدللہ ہم نے پڑھا، کبھی بھی فرض نماز سیٹ پر میں نے نہیں پڑھی، ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھی ہے. الحمدللہ جگہ مل جاتی ہے، اس کے آگے بھی جگہ ہوتی ہے بالکل آگے، اور دم کی طرف بھی جگہ ہوتی ہے ہوائی جہاز کی. جس کو نماز کی فکر ہوگی نا، وہ اپنا رستہ نکال ہی لے، باقی عوام الناس سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے. ہاں، باقی سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھے جا سکتے ہیں. چلتے ہوائی جہاز میں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، اور رخ اس کا اس طرف ہو جس طرف وہ پرواز کر رہا ہے. اگر آپ نے رخ بدل کر پڑھا تو نہیں ہوگی. سنتیں، فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتیں اور نوافل ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، ٹرین میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں سیٹ پر، لیکن ٹرین میں بیٹھے بیٹھے بھی سیٹیں دونوں طرف ہوتی ہیں. اگر آپ اس طرف ٹرین جا رہی ہے اور جس سمت جا رہی ہے اس طرف پیٹھ کر کے پڑھو تو نہیں ہوئی، جس طرف گاڑی کا رخ ہے اسی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، قبلہ رخ شرط نہیں اس بیٹھ کر سنتیں اور نوافل پڑھنے میں. ہاں، کوئی نفل پڑھ رہے تھے وہ ٹوٹ گئی، اب واجب ہو گئی، اب بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے، اب اسی طرح کھڑے کھڑے. کہ فرض، واجب اور سنت فجر جو قریب با واجب ہے، ان کے لیے کھڑا ہونا اور جہت الکعبہ شرط ہے، اس کے لیے قبلہ رو ہونا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.